Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 maja, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sefera. W Narodowe Święto Konstytucji 3 maja prezydent apeluje o liczny udział w wyborach. Przywódca Ukrainy z wizytą w Holandii jutro spotka się z władzami tego kraju. Rada Konstytucyjna Francji odrzuciła wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy emerytalnej. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o liczny udział w wyborach, bo frekwencja jest probierzem demokracji i wyrazem odpowiedzialności za Polskę. Mówił o tym podczas centralnych obchodów uroczystości Święta Narodowego 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie. Który jest zapisywany w każdej kolejnej potem konstytucji wolnej, suwerennej, niepodległej Polski jako suweren Rzeczypospolitej. Ten, który decyduje. No więc niechże decyduje. O to do was apeluję, byście faktycznie realizowali tą naszą demokrację. Byście brali udział w wyborach wszystkich poszczególnych. Wcześniej na Zamku Królewskim prezydent wręczył odznaczenia państwowe, w tym najstarsze i najwyższe odznaczenie nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju, ordery Orła Białego. Order odebrała m.in. Joanna Wnuk-Nazarowa, polska dyrygent, kompozytor, pedagog i polityk. W latach 1997-99 minister kultury i sztuki. Od 2000 do 2018 roku pełniła funkcję dyrektora naczelnego i programowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Joanna Wnuk-Nazarowa mówiła, że otrzymanie orderu Orła Białego to dla niej wyjątkowa nobilitacja. Jestem głęboko wdzięczna kapitule i panu prezydentowi za przyznanie mi tego najwyższego odznaczenia, jakie Rzeczpospolita ustanowiła. Nie ukrywam, że na wieść o tym zadrżało moje serce i umysł. Byłam wszak świadkiem, gdy order Orła Białego odbierali moi mistrzowie, a później wielcy przyjaciele. Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, mój mistrz, przewodnik duchowy, profesor Mieczysław Tomaszewski. Orderem Orła Białego został też odznaczony Stanisław Gebhardt, działacz społeczny i polityczny, członek Szarych Szeregów, żołnierz AK. Prezydent Ukrainy w Holandii wieczorem na lotnisku Schiphol w Amsterdamie wylądował samolot z Wołodymyrem Zełenskim, informują niderlandzkie media. Wizyta nie była wcześniej zapowiadana, jak podaje dziennik The Telegraph, ze względów bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent przyleciał do Niderlandów z Finlandii samolotem holenderskiego rządu. To będzie pierwsza wizyta Zełenskiego w Niderlandach. Prezydent spotka się jutro z holenderskim premierem oraz parlamentarzystami, ujawniło holenderskie radio. Do Hagi ma też przyjechać premier Belgii. Unia Europejska zgodziła się na wspólne zamówienia i zakupy amunicji dla Ukrainy. Wstępne porozumienie wypracowali przedstawiciele 27 na spotkaniu w Brukseli. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś wyraził nadzieję, że wszystkie procedury zostaną sfinalizowane do piątku. Podkreślił, że Polska w tej dyskusji zwracała uwagę na dwie kwestie. Podkreślaliśmy to, że zapotrzebowanie ma być określane przez ukraińskie siły zbrojne. Po drugie, wskazywaliśmy na element czasu, żeby te wspólne zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej. Na wspólne zamówienia i zakupy Unia przeznaczyła 1 miliard euro. Amerykańska administracja ogłosiła wieczorem nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Wart około 300 milionów dolarów. Obejmuje m.in. pociski do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną. Francuska Rada Konstytucyjna odrzuciła wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie kontrowersyjnej reformy podwyższającej wiek emerytalny. Protesty przeciwko nowemu prawu trwają od stycznia. Najwyższa instytucja sądownictwa konstytucyjnego we Francji stwierdziła, że nie ma podstaw do oddania decyzji w sprawie przyszłości reformy w ręce obywateli. Wniosek o przeprowadzenie referendum złożyli deputowani lewicowej koalicji NUPES. Była to druga próba wszczęcia tej procedury. Pierwsza została odrzucona przez Radę Konstytucyjną w połowie kwietnia. Zdaniem większości ekspertów walka o referendum była z góry przegrana, nawet w przypadku zielonego światła Rady. Warunkiem przeprowadzenia głosowania było zebranie podpisów niemal 5 milionów obywateli i uzyskanie poparcia obu izb parlamentu. Tym samym maleją szanse opozycji na zablokowanie reformy emerytalnej. Za miesiąc w Izbie Deputowanych odbędzie się głosowanie nad projektem ustawy centrolewicy, który ma odwołać część zmian wprowadzonych przez rząd. To ostatnia szansa opozycji na cofnięcie nowego prawa. W przeciwnym razie wejdzie ono w życie jesienią. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Mateusz Warjanka. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Madrycie. Liderka światowego rankingu bez większych problemów pokonała Chorwatkę Petrę Martić 6-0 i 6-3. Była tenisistka Katarzyna Nastrączy podkreśla, że Polka zagrała świetne spotkanie. Iga ma nie dość, że przewagę psychologiczną nad tymi słabszymi zawodniczkami, to i ma fizyczną i techniczną. Akurat Petra Martić to nie jest zawodniczka, która może jakiejkolwiek zagrozić. No jest absolutnie królową jak na razie. Te wszystkie zawodniczki, które wychodzą z nią, to czują się pod presją, czują nawet, że czasami chcą wygrać gema zamiast grać i walczyć o zwycięstwo. I tak często jest, że się wychodzi na te najlepsze na świecie i się myśli o tym, że na przykład, no nie wiem, Boże, żebym się nie wzbłaźniła. Dobrą dyspozycję Igi podkreślał też trener Paweł Ostrowski. Martić zbyt asekuracyjnie po prostu zaczęła i dopiero w drugim secie tam troszeczkę coś próbowała więcej przejmować inicjatywę. Wszystkie zawodniczki wiedzą, że nie da się z Igą grać w takim stylu, że czekamy na cud. Po prostu trzeba ryzykować, trzeba podejmować śmiałe decyzje. Martić taka była od razu spięta i po prostu dała się zdemolować, dała się po prostu zdusić, a to jest stara broń Igi na zasadzie. Na wszystkie zawodniczki. O finał Iga Świątek zagra z Weroniką Kudermietową, a w drugiej parze półfinałowej Białorusinka Aryna Sabalenka zmierzy się z Greczynką Marią Sakari. Teraz siatkówka. Jastrzębski Węgiel pokonał 3-0 Zaksę Kędzierzyn-Koźle w pierwszym finałowym meczu Plus Ligi. Gospodarze wygrywali sety dwukrotnie do 20 i do 23. Rywalizacja o mistrzostwo toczy się do 3 zwycięstw, a drugi mecz w sobotę w Kędzierzynie-Koźlu. W Tauron Lidze Kobiet bliżej złotego medalu są siatkarki Dewelopresu Rzeszów, które ograły w pierwszym starciu ŁKS Comerscon 3-1. Tymczasem w piłkarskiej Serie A koronacja Napoli odroczona. Lazio pokonało 2-0 Sassuolo i zachowało matematyczne szanse na Mistrzostwo Włoch. Napoli, aby cieszyć się z tytułu, musi przynajmniej zremisować jutro z Udinese. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak w większości kraju pogodne, jedynie na północy i południowym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Termometry pokażą od 10 stopni na wybrzeżu, około 15 w centrum, do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, Mateusz Krautwurst z tej strony. Serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły. Rozpoczęły się od utworu pod tytułem Recuerdo, a utwór ten stanowi intro do dzisiejszego odsłuchu płyty Agi Derlak, która jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 22 kwietnia ukazał się długogrający album. No i teraz nacisk na długogrający. Tak. Dlaczego robicie to ludziom? Czemu te utwory mają po 10 minut? Czy jest jakieś uzasadnienie logiczne? No właśnie, no ci jazzmeni, prawda? Tak? No nie potrafię się skontrolować, prawda? Nie, oczywiście się śmieję. Wiem, o co chodzi. Te utwory, dzisiaj piosenka tak, powinna mieć 2,45. 2,45, to jest maks, absolutny no, maks. No kto ma tyle koncentracji? A może chodzi o to, żeby to na raty odtwarzać, tak wrócę, dokładnie, jak dokładnie, z książką. No, dokładnie, dokładnie. Kto czyta książkę od deski do deski, no właśnie, jednego wieczoru? Jeden utwór dziennie, maksymalnie. Może tak. Tak. No to prawda, no tak już chyba jest, rzeczywiście te utwory jazzowe są dłuższe, przede wszystkim z racji tego, że są solówki i to zazwyczaj nie jedna, tylko kilka. Chcesz być koleżeńska. Chcę być miła, chcę dać też kolegom. Każdy powinien się wypowiedzieć. Dokładnie. Tak, a poza tym też te utwory mają taką trochę ewolucyjną formę, wieloczęściową, więc no bardzo przepraszam Państwa za ten czas, prawda, tych utworów, ale zachęcam mimo wszystko, tak jeden dziennie przynajmniej, ale nie, akurat utwory na tej płycie są też tak ułożone, dlatego czy jeden dziennie dozować, to nie wiem, czy do tego zachęcam, dlatego, że mimo, ja zdaję sobie sprawę, że ta płyta jest długa, bo ta płyta trwa 1,5 godziny. Wow. Co w ogóle ledwo się zmieściła na CD. No właśnie. To nawet fizyczne nawet wyrzuciliśmy. Tak, nawet dokładnie fizyczne, bo na płytę chyba wchodzi w ogóle 82 minuty, wydaje mi się tak bezpiecznie, 86 tak maksymalnie. Okay. I ta płyta tyle ma, a nawet się jeden utwór outro do tej płyty nie zmieściło na CD, ono jest tylko w streamingach. Okej. Okay. Ale zależało mi to, żeby to outro się też pojawiło, bo ono jest taką klamrą kompozycyjną. Natomiast też muszę przyznać, że jest to też taki trochę koncept album, bo jeden utwór przechodzi w drugi, one się zazębiają, no tak. Odradzam opcji shuffle, bo można zagubić po prostu ten ciąg. Też jakby jest ciąg logiczny w ułożeniu tych utworów, one też tworzą jakąś jedną opowieść, dlatego zachęcam do zrobienia sobie pysznej kawki albo herbatki, aby sobie Państwo usiedli, tak jest, prawda, wygodnie pod kocykiem i sobie posłuchali. No to mam nadzieję, że mają Państwo kocyk i że jest wygodnie, bo już w tej chwili idziemy do... Ominiemy jutro i będzie od razu tak, pojutrze. Pojutrze. W tym samym miejscu cię zastanę. Czy spotkamy się mi kiedyś jeszcze? Tam, gdzie zwykle pod tym samym naszym niebem. Tak, ja będę ciebie czekać. Lecz jak długo, to już nie wiem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aga Derlak jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pianistka jazzowa. Tak jest. Klasyczna? Kiedyś. Dziś już jazzowa. Rozumiem. Ale w sumie nie ma co się ograniczać. A to jest ewolucja, czy to jest regres w myśl takiego akademickiego spojrzenia? Rozumiem. Myślę, że ewolucja. Że ewolucja, albo nawet nie powiedziałabym, że ewolucja, bo to teraz zabrzmi, jakbym stawiała jazz wyżej od klasyki, bo absolutnie... A że od klasyki wychodzimy, a jak już jesteśmy gotowi, to idziemy do jazzu. Nie chcę tak też stawiać się. Ale po może prostu, tak po i prostu jest. Może tak jest, to nie ma co się bać. No nie ma co się bać, ale nie, wydaje mi się, że to jest po prostu mój wybór życiowy. Okay. Ja bym tak to po prostu powiedziała, bo rzeczywiście ta klasyka jest i zawsze będzie ogromną inspiracją i w ogóle jazz przecież też z tej klasyki czerpał i czerpie. No to nie da się ukryć, że po prostu te harmonie też się nie wzięły po prostu z kosmosu. I te harmonie, czy u Ravela, czy u Debussy'ego, czy naszego Szymanowskiego, no to są naprawdę takim czymś, co będę cały czas zgłębiać i co będzie mnie cały czas inspirować, więc absolutnie tutaj nie chcę wartościować, ale u mnie po prostu był to życiowy wybór. No to jak ci w tym wyborze? Wygodnie? Wygodnie, dobrze. Jakby cały czas jest po prostu przestrzeń na rozwój, tak? Okay. Bo ja od tej klasyki się nie odżegnuję i staram się z niej czerpać jak najwięcej i się nią inspirować i myślę, że to jest uważam piękne, bo klasyka zawiera w sobie tyle kolorów, barw i przestrzeni, które można eksplorować kompozycyjnie, ale też inspirować się jako tak czysto improwizatorsko. Także tak. A od popu jako artystka klawiszowiec odeszłaś, czy... To znaczy tak, czy zdarzać się jeszcze? Zdarza mi się, miałam kilka koncertów z Bitamino i z Vito Bambino jako zastępca Tomka Sołtysa i tak, dlatego jak na początku powiedzieliśmy, że czy klasyczna, czy jazzowa, powiedziałam, że jazzowa, no bo tak, jakby głównie z tym nurtem jestem kojarzona, ale absolutnie nie chcę też się tak, bo jak się określę, to się od razu zamknę, prawda? Ja bardziej myślę o sobie jako po prostu o pianistce i to też nie o to chodzi, bo zagram wszystko, tak? Bo, oczywiście są pewne dziedziny, w których jest się lepszym, gorszym, tak? Jeżeli ja stawiam już na jazz, to wiadomo, że w tej dziedzinie się wyspecjalizowałam, ale absolutnie czy muzyka popowa, czy bycie klawiszowcem nie jest mi obce, a wręcz też mnie bardzo pociąga i gdzieś mam z tyłu głowy taką chętkę, że może kiedyś... No właśnie, feminatywa do słowa klawiszowiec, to teraz jest wielka zagadka dla państwa. Jeżeli państwo znajdą odpowiedź tak na to... Klawiszowczyni? Klawiszowczyni, tak jest, może gościni klawiszowczyni. Chyba tak. No to wspaniale. Posłuchamy, jak nasza klawiszowczyni panuje nad fortepianem i w ogóle nad całym światem. The world. odnowienia, bo ze słowa cud. 10 minut z Agą Derlak i jej zespołem za nami, a ona jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pamiętasz, kto z tobą wystąpił na płycie? Oczywiście, że pamiętam, ale będę długo wymieniać, bo to jest 11-osobowy zespół. No właśnie, także dlatego... powolutku. Usłyszeliśmy przede wszystkim moją siostrę Basię Derlak, która śpiewa na tej płycie i zresztą do tego utworu Basia napisała tekst. Okay. Do pozostałych utworów, które już państwo usłyszeli pojutrze, a też usłyszymy chyba tempo za parę minut na pewno. Do tego utworu napisałam już ja tekst, natomiast tutaj Basia zainspirowała mnie zresztą bardzo swoim tekstem i stwierdziłam, że ten utwór, mimo że on już się pojawił na mojej poprzedniej płycie, chciałam go wykonać raz jeszcze. Także jeśli chodzi o skład, Basia Derlak, Jerzy Małek na trąbce, Wojciech Lichtański na alcie, Marcin Kaletka na tenorze, ja na fortepianie oczywiście, Szymon Madej na perkusji, Michał Kapczuk na kontrabasie, no i wspaniały Atom String Quartet, które wykonało przepięknie wstęp do tego utworu, również moje aranżacji i oczywiście Dawid Lubowicz, pierwsze skrzypce, Mateusz Smoczyński, drugie skrzypce, Michał Zaborski, altówka, Krzysztof Lemczowski, wiolonczela. No, bezbłędnie. Bezbłędnie. Ale to, wiesz, to rodzi pytanie, czy jesteś już gwiazdą, czy jeszcze jesteś w drodze, bo jako gwiazda mogłabyś powiedzieć, że nie pamiętam na przykład, albo właśnie, no to ktoś ze mną zagrał. Ja jestem po prostu miłą gwiazdą, prawda? No tak, ale to w jazzowej muzyce... Oczywiście. W jazzowej muzyce ten szacunek do współtowarzyszy broni jest większy. Niezbędny, tak. Samo tworzenie muzyki to jest zupełnie co innego niż produkcja piosenek popowych, która odbywa się zazwyczaj w studiu, zazwyczaj tak. Jest to praca producenta, dogrywanie jakichś jest konkretnych dialog, elementów. Ale on nie musi się odbywać w czasie rzeczywistym, w czasie tak rzeczywistym, jak w jazzie. Dokładnie, a tutaj jak nagrywam na setkę, no i w ogóle koncertujemy, no to ta muzyka też ewoluuje podczas koncertów. Nigdy nie jest tak, że zagramy ten sam koncert w taki sam sposób, mimo że to te same kompozycje. Oczywiście szacunek do towarzyszy, współtowarzyszy tej muzycznej przygody. W ogóle granie jakby jazzowe, granie w zespole jazzowym polega właśnie na tym, że ufamy sobie, że dzielimy się swoją energią, że uważamy na to, co proponuje muzycznie druga osoba, bo to jest najpiękniejszą i najcenniejszą inspiracją. No to świetna reklama jazzu. Gdyby ktoś tak z państwa jest. Jazzu nie lubił, to już nie ma argumentów. Tak jest. Mamy twoje inspiracje jeszcze. Tak. To trochę a propos relacji międzyludzkich, że wypada być tak, po prostu dobrym tak. człowiekiem, bo jak nie, to można zostać z pustymi rękoma. Tak. Julia Husman wystąpiła dla nas, poleciła ją Aga Derlak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Empty Hands za nami. Tak. Skąd takie inspiracje? To są jakieś nowe rzeczy, czy coś? To są dosyć nowe rzeczy. To znaczy tak, bardzo często korzystam z opcji new releases na platformach streamingowych, więc żeby po prostu być na bieżąco. Julia mnie bardzo zainspirowała. Też akurat tak wyszło, że rzeczywiście wśród tych inspiracji jest kobieta, tak, pianistka. Tak. Także jest to coś wspaniałego i bardzo mnie poruszyła jej gra, ale też jej kompozycje. Mm-hmm. Dlatego wybrałam ją jako taka inspiracja wstecz, ale też w przyszłość, bo wydaje mi się, że gdzieś ten kierunek bym chyba chciała obrać właśnie podobny do jej jakby kierunku kompozytorskiego. A wolno tak podbierać inspiracje? Wolno, należy tak? wręcz. To znaczy, oczywiście, no, chcemy cały czas... Do sześciu nut, tak. Oczywiście, znaczy tak, inspirować się trzeba. My nie jesteśmy jakby z nieba od razu napełnieni inspiracją, tylko uważam, że my musimy się dokarmiać cały czas i to po prostu robimy naturalnie, bo to jest nasza pasja. Staram się dokarmiać się różnymi rzeczami, bo i muzyką, nagraniami starszymi i tymi najnowszymi, ale także malarstwem, poezją, literaturą. Myślę, że inspirowanie się z jak najróżniejszych źródeł jest czymś, co nas w ogóle ubogaca jako artystów, czy w ogóle jako ludzi, bo po prostu poszerzamy swoje horyzonty, jakby wyostrzamy trochę nasz wzrok na życie, na świat, na te różne niuanse życiowe. Uważam, że to jest bardzo cenne, a jako artyści czerpanie właśnie inspiracji też takich czysto muzycznych, no to jest to, co wszyscy robimy, tylko nie chodzi oczywiście o kopiowanie tak, jeżeli jesteśmy na etapie uczenia się, to absolutnie, to robimy, ale potem te inspiracje, one nas mają tak popchnąć do tego, że o, ciekawe, zrobię teraz to coś podobnego, ale po swojemu. No tak, ale z perspektywy absolwentki Berklee i świadomej artystki i słyszącej wyśmienicie, no to jesteś w pozycji, w której być może nie musisz wyciągnąć, wiesz, kartki długopisu i sobie spisywać ciągu harmonicznego, bo słyszysz to i rozumiesz od razu. Tak, to znaczy bardziej myślę wtedy już nie o konkretnej harmonii, tylko bardziej o klimacie, bardziej o jakimś napięciu harmonicznym, które jest wytworzone, albo o jakichś takich zjawiskach, jak bitonalność, czyli nie wiem, właśnie takie czysto jakieś takie... powiedziałam koncepty. Okay. Koncepcje artystyczne, koncepcje muzyczne, które fajnie sobie gdzieś właśnie sobie ich słuchać, przypominać sobie o nich po to, żeby cały czas było to flow, że tak powiem, artystyczne flow, takie właśnie flow inspiracji, czyli przepływ, bo tam flow to może takie właśnie niezbyt poetyckie słowo, ale właśnie przepływ inspiracji po to, żeby po prostu cały czas czuć potrzebę tworzenia i potrzebę rozwoju. Tempo przed Państwem. Super. Zobaczymy, czy nasze tempo jest równoległe. Nad ranem, czy przez czas będziesz gonić, a ja będę mną, czy wyciągniętą ręką po nic. I na twój dzień czekanie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aga Derlak jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tempo za nami. Wszystko ma swoje tempo. I nasza rozmowa, i muzyka. Tak jest. I ten czas między muzykami wewnątrz tempa ustalonego, to też jest bardzo specyficzna sprawa. Tak. No, ale jest też tempo związane z ćwiczeniami, na przykład wprawkami. Tak. I teraz jakie jest twoje tempo, w którym tracisz już komfort grania? Czy przesuwasz sobie na przykład prędkości różnych pochodów, dźwięków, pasaż? O kurczę, czy tego się już nie robi? Jeżeli się wypadnie z takiej rutyny ćwiczenia, oczywiście ja zauważam, że po prostu, gdy nie ćwiczę na przykład przez tydzień, no to rzeczywiście potem trzeba sobie do tej formy wrócić. Myślę, że jest to dosyć, że taka normalna, jak się też trenuje fizycznie, nie wiem, no to tak. Kto się do maratonu przygotowuje, to rzeczywiście ta systematyczność jest ważna. Więc to jakby to nie jest też tak, że ktoś osiągnie jakieś wyżyny. I to myślę, że tyczy się właśnie tak samo sportowców, prawda? To jest cały czas trening, cały czas praca nad sobą, nad swoją też cierpliwością. Trzeba zaakceptować na przykład to, że w pewnym tempie po prostu nie będę nigdy grać na przykład? Tak, ale ja myślę, że jeśli chodzi o takie czysto techniczne rzeczy, jeżeli nas nie blokuje jakieś takie kwestie fizjologiczne, że nie wiem, mamy jakieś spięcie jakichś mięśni, prawda? Tego typu rzeczy, to myślę, że wszystko jest do zrobienia. I o ile nas głowa też nie blokuje, bo to też jest istotny element. No właśnie, nie? To jest pytanie tylko, czy to nadal ma sens, takie karate, żeby... Jeżeli chodzi o technikę, to ja sobie zawsze tak myślałam o tym, że po to ją trenuję, nie dlatego, żeby wykonywać właśnie muzyczne karate, absolutnie. Żeby mieć zapas jakiś tak, po prostu? Tak, tylko żeby móc wykorzystać tą technikę, żeby mnie nic nie ograniczało, jeśli chodzi o moją wyobraźnię, żeby nie było takiego, że chcę coś zagrać, a tego nie umiem zagrać. Tak, poczujesz, nie idźmy tędy. Tak, bo Bo wiem, że tutaj nic sobie nie poradzę. Właśnie tego właśnie i to było moje dążenie do tego, żeby ta technika zawsze była na najwyższym poziomie i ta systematyczność też była w tym, żeby po prostu nic mi nie blokowało, że miałam podejście, że wychodzę na koncert i jestem w stanie zagrać, co chcę. Oczywiście przepraszam, że to zabrzmi, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że gram wszystko, tak? W obrębie swojej wyobraźni, pragnień, tak, żeby nic mi nie blokowało i żebym mogła po prostu to zrealizować. To też po prostu daje takie poczucie, że... Wolność, dokładnie, bo ja wtedy mogę wybrać. Tak, czy idę w tą stronę, ale ufam sobie i swoim umiejętnościom, możliwościom, swojej wrażliwości. Więc ta technika, ona ma tylko wspomóc mnie w tym, żeby realizować swoje wyobrażenia o swojej grze. Też nie mam wrażenia po odsłuchu tych utworów, że tutaj chodzi o jakieś mierzenie swoich możliwości zawieszanie poprzeczki wyżej, żeby fizycznie udowodnić coś komuś, zrealizować pewną wypowiedź. Tak jest. W jakim tempie nasi słuchacze muszą do tej płyty docierać? Jest ich niewielka ilość, jest ona już dostępna, czy właśnie jest ich dużo, więc spokojnie? Co teraz mają zrobić? Od 22 kwietnia jest, płyta jest dostępna. Jest dostępna na wszystkich portalach streamingowych, jest też dostępna w dystrybucji, w Empikach i tak dalej, także spokojnie można ją znaleźć bez żadnego problemu. Ukaże się też kolejny teledysk właśnie do utworu Tempo, który posłuchaliśmy, także tych teledysków troszeczkę będzie, więc też można będzie sobie obejrzeć je z wizją, co też będzie na pewno. Ale tutaj chyba najbardziej interesująca jest ta oldschoolowa płyta, wiesz, którą niektórzy z nas jeszcze mają gdzie włożyć i jak tego a niektórzy posłuchać. Już nie właśnie, prawda? Niektórzy już nie, ale dobrze są te cyfrowe możliwości odsłuchu. Ja w ogóle zachęcam do zakupienia płyty z tego też względu, że jest piękna, po prostu jest rzeczywiście przemyślana graficznie razem z właśnie grafikiem Łukaszem Bugajskim. Myśleliśmy koncepcyjnie nad tym albumem, mieliśmy dużo jeszcze innych pomysłów, które niestety okazały się nierealne ze względów tych technicznych, bo ta płyta miała być w ogóle w kopercie, miało się otwierać jak list. No to rzeczywiście, niestety nie wyszło, ale rzeczywiście były takie bardzo wysokie, bardzo takie marzenia rzeczywiście z wyższej półki. Natomiast na płycie też zawarłam fragmenty wierszy swoich, które w ogóle powstały w pandemii, kiedy był taki okres, taki trochę wierszy stagnacji. Wierszy twojego autorstwa, tak? Wow. Fragmenty. Natomiast właśnie ta płyta też jest takim produktem postpandemicznym, to znaczy duża część tych utworów powstała właśnie gdy mieszkam w Stanach, potem w Panamie, dlatego ona mieni się takimi różnymi kolorami, natomiast też warstwa tekstowa powstała w pandemii, wtedy, kiedy byłam pozbawiona możliwości grania koncertów, zresztą wszyscy byliśmy w większym stopniu. Ta płyta jest okraszona i właśnie pięknymi zdjęciami autorstwa Aleksandry Borysiewicz, które są też bardzo, bardzo spójne w ogóle z tą całą ideą tej płyty, która jest właśnie taka bardzo poetycka, romantyczna, mówi o w ogóle paralelności wszechświatów, zadaje pytanie, co by było gdyby, czy ta realność, którą znamy, to jest właśnie ta jedyna, czy może gdzieś istnieje jakaś równoległa? Okej. Na te pytania znajdziemy odpowiedź tylko słuchając płyty, całej tylko płyty. Tylko i wyłącznie, tak jest. No już ustaliliśmy, że nie dzielimy tego na raty. Proszę znaleźć tyle czasu, żeby płytę przesłuchać w całości. Poza tym jak mamy czas na film, to na muzykę też znajdziemy tyle samo. Pewnie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo dotrą do nagrań, bo dzisiaj taki przedsmak, no kilka tak. utworów, ale to jeszcze wiele emocji przed Państwem. A na koniec, na dobranoc, mamy kolejną inspirację i tym razem z Chile. Z Chile, tak no jest. Tak. Camila Meza, Calfu. Tak jest. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Azul.